вечных слова. Меж тысяч слів і моїх обов'язково. Мені ти скажеш їх і буде так. Два літаки на зліт, один на захід, а другий десь на схід. Я люблю тебе, так люблю тебе. Доля нас звела не випадково. Я люблю тебе, так люблю тебе. Повтори ще раз мені знову три звичні слова. Слова, три крапки у кінці, чому все так? Де наша перша ніч, той хміль від слів, що шепотів мені, я люблю.